أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. سورة زخرف کی بیان دو جواب دے یوبل شبہو چدا معبودان زمنگا صرف قدر شفاع دی دی زمن سفارش کون کی دی داغی جواب ولا یملک د مشرکانو د پارا سفارش کون کی سوگنشت دی رسو برایشی ولا یملک الذین یدعون من دون شفعاء الا من شهد بالحق وهم یعلمون. اللہ د دې آیت کریمه د مخ کی سره مناسبت دادی مخ کی د مشرکانو د دلیل بیان شو چیر موږ د پلار نیکه په سر روان یو نو په دې آیت کریمه کې دا غي تردید دی چې تاسو د پلار نیکه په سي په گمراهي کې روان یې بابا ابراهيم ته نه ګورئ دا غپلار چې مشرکو غانا او کافرو وسنګ براءت او بایکاټ د خپل پلار نه کړی دي. نو مشرک پلار او مشرکین آبا دا لایق د تقلید او د اتباع نه دي. خبره باندې پیش وی اذکرهم کیف تبرأ عن تقلید آبائه. دارنگی دویم رب دادی تاسو آئی منگا دا پلار نکا پس روانیو آباؤ پی جنی آبا پلار نکا سوکتی اغا انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات تی بابا ابراہیم توگورا اغا څنګه د شرک رات کړه دی دی اپ سے روان شي دی نیک اپ سے روان شي دا نیک قابل د اتباع او تبات ملت ابای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. دا د مخ کی سره ربط سو مناسبت سو کستا خیالی نو خلاصه مرتا تر شپږ درشم نمبر آیات پورې ویلې وا. تفسیر الرحمن وی اول الابائی بالاتباعی ابراہیم علیہ السلام اتفاقا وحیث قال ابراہیم او کلچو ابراہیم علیہ السلام لأبی اخبال پلارت او قومتا اننی براؤن اننی زو براعت زو براعت والائیں بائیکارت والائیں مما تعبدون داغینا چه تاسو عبادت کوئی اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ بے داغ ذات نے چه پیدا کرے ما زکاغی دخبن و معبودان و عبادت ہم کہو دا اللہ عبادت ہم کہو وی داغنا براعت نکو ما دا اللہ نا ستاسو دے نور و معبودان نکوم اللہ نا براعت نکوم فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ اغام شاہ ما پسمک لکئی اللہ تعالیٰ امیشہ ما پسمک لکی تاسو طریقو سر ربط میں ہوئی دو طریقو سر دا تاسو نا اہم کار پاتی شکا ٹیم بانی مخی وید آباؤ تابیداری کو گانا نوز دے ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کی اغد مشرک اب نبرات کڑو پلار نبرات کڑو تاسو سنگ برات نکوئی بائی کارڈ نکوئی ویم ربت دار آباو پس روانی گئی اصل اب ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبران دیا پس روان شئی وجعلا کلمتم باقیا او غرزول اللہ تعالی کلمہ توحید پاتی کلمہ فنصب ددکی او یاد ویم جعلہا او غرزول اللہ تعالی دغی براعت لرا دا براعت دا چانا دا غچانا چه دا غیر اللہ عبادت کئی دا او غرزول اللہ تعالی پاتی کلمہ فنصب او پخاندان دا ابراہیم علیہ السلام کی اسم دا کس روانا دا لعلهم یرجون چه خاندان دا دو اغیدی کلمی تاو پس کی کلمی دا توحید تا او دی براعت تا واقع دا براعت کلمه دا دا غا پاولاد کی روانا دا رسول اللہ علیہ السلام دا غا پاولاد کی نی او رسول اللہ علیہ السلام وی زما پا امت کی با تر قیامت پوری اوڈل روانی او هغه په حق باندې ولاړی لا یزالو طائفه من امتی قائمه علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر الله وهم على ذلك. بخاری شریف کی بتاتا راشی مسلم شریف کی براشی الله دا کلمه د توحید د ابراهیم علیہ السلام په نسل کې پرې خو دی دا اولی دعوت باغی ورکی داغا اولاد کے بکسان وی نو داغو نسی نسان اولاد بو بس کی کلمی دی توحید تا او کلمی دی براعت تا دی مشرکان نا دیتا براعت بس کی دی مشرکان نا براعت کی سو تری قصر میں دازے ہو لگو خیال دیو تشتے دی آو جی آو بل متاتو آولائی و آباؤم بل متاتو دی گورا دا بلچا عبادت کی گا نا دید چابت کی عبادت کی او لعلهم یرجعون کی دامان یرجعون الاللہ او یرجعون عن الشرک للتوحید بل متاتو اللہ وی فائدی ورکر دیما دی مشرکانو تا و دی مشرانو تا دا استدراج دیکن تردی پوری چرار دیتا حق چی نبی علیہ السلام نی رار دیتا حق چی قرآن دی و رسول مبین او رسول سرگندون کی کل چراغ دی تحق قالو هادا سحر مبین ہوئی دی هادا سحر اندار جادو او یقین من پدیبان کفر کون کیو وقالو لولا نزل هادا القرآن در دی اعتراض دی اوائی دی ولن را لکلک ادرا قرآن کریم علا رجلین پیو سڑیبانی عظیم من القریتین لوی سڑیبانی دری دو کلونا مکہ او طائف مکہ او طائف پدی کی په اول لوی سړی باندې ولې نراتو مکہ کی ولید ابن مغیرہ یادو او طائف کی عروۃ ابن مسعود الثقفی او خيار سړیو بیرس څنګه ایمان راوړ دی رضی الله تعالی عنہ په پدی براغله وی دا قران په محمد راډی یتیم باندې غریب باندې په مکہ کی الله تعالی جواب کوي او هم یقسمون رحمت ربک ایا دی تقسیمیو رحمت در ربستا نبوت رسالت وحی دا خو رحمت تے گا نا دا تقسیم دی کئیو دا تقسیم دی تحوالا دی نا نا نا نحنو قسمنا بائنهم معیشتهم من ویشلے دی دی ترمینزا سبب او دو جن تیرولو هر چاله می ځان له اسباب دو جن ورګړ دي بای سوګو ترکانټو کی سوګلو ارتو کی دي کنه او سوګ چې په اوسو کې سوګ بل سوګ سوګ بل سکی علامه ابن جوزی رحمت الله علیه فرمای په ګوره اشاره دی خبرې ته چې دا د رزقونو تقسیم دا تقدیرن دی الله مقرر کړی دی پدې کې د چا سه هله ملنه چلی نو نبوت هغه اوچت دی او دا د ارزاق و تقسیم چه دی دا معمولی دی نو چه دا معمولی ما تقسیم کرده دی ته منه دی حواله کرده نو دا اعلا چه نبوت رسالت او پیغمبری او وحی دا بز سنگ دی ته حواله کم نحنو قسمنا بینهم معیشتهم منگ پده که تقسیم کرده دی معیشت سمانا سامان د جن د جن تیرولو چې کم سامان دی هغه تقسیم مون کړ دی په جن دنیاوی کې ورفانا بعضهم فوق بعض. الله څنګه راځي او شیر کې راځي کنه بھائی اراکا تطلب الدنیا اراکا تطلب الدنیا فلست تدرکوها اراکا تطلب الدنیا فلست تدرکوها ویزه چې تا ته کوم دنیا پسې خو دنیا نشي راګره ولې فكيف تدرک اخرى ولست تطلبها تبلیغ ورونه وی کنه په دنیا بغیر د مهنت نه ناراضي دین بغیر د مهنت څنګه ناراضي. نو شاعر وای دنیا پسې من دی وای دنیا پسې من دی وای الان کې مندر نه شي لگا تقدیر کې جسې دی بس نحنو قسم نہ بین او معیشتهم دای نه زیاتی کی نو نو فكيف تدرك اخرى اخرت پته څنګه بیا مومي ولا ستطلوا دنیا چې هغه بغیر د طلب نه ملاویږي کنه تقدیری ده هغه پسې منډې وای او اخرت چې هغه ستاته وګوره په خپل مهنت بکای نه هغه پسې مهنت نه کوي الټا وری شي یاس کولی شي دې وری اراک تطلب دنیا فلست تدرکوا فكيف تدرك اخرى ولست تطلبها او هم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا فوقهم او تاسنگ ویردی ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق ممشا بيسف شير دي كانا او ومن الدليل على القضاء وحكم دليل پدی بانی شرص د الله په حکم د الله په قضا چلیږي بؤس اللبيب او خيار سړی جن دي تنګي وطيب عيش الاحمق کما قال شي وي او داسې په سر کې به جسوای ما پښتانه وي د لیوانو قسمت ملي وني د لیوانو قسمت ملي وني او تا تمویرینو کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا کم عاقل عاقل اعیت مذایبه هذا الذي ترك الاوهام حائره وصير العالم عالما نحريرا زنديقا بالکل دا سیدا جاهل سړی په ټکی باندې پويږي اچ وسره ملاو شو گاڑی او بنگلي او موټرې چې دازونه نقدي دورړي څه وایي ما او خيار سړی وای چې په نمونو خيار وای اچ ګوري پولیس ټکته باندې شیشه باندې د دې وجه نه هډل خلک چې دغه دهریان شول گمراه شول او بیدین شول هذا الذي ترك الاوهام حائره وصير العالم النحريره زنديقا دارنګ ادام راضی کنا کم جاهل يملك دورا وقرا کم جاهل يملك دورا وقرا ډیر کرته جاهلی شغه مالک د کورونو د کلو وی وعالم يسكن بيتا بالكرا او عالم بی لکا دا جالی غنی کور کی بوسی گی وڑی کی غنی جالا غنی بی لکا لما سمعنا قولو سبحانا نحنو قسمنا بینهم ذال المیرا خوش کل منگا دا واردل چه دا تقسیم ما کرده نشکم زائل شلو چه دا اللہ تقسیم دینا بس فدی کی کار بلا را کم جاہل یملک دورا و قرا وعالم يسكن بيتا بالكرا لما سمعنا قوله سبحانا نحن قسمنا بينهم زال المرا شك زائل جگړه زائل شخط مشله خبر نحن قسمنا بينهم معيشه في الحياه الدنيا امنګ پورته کړی دي زنه دیو د پاسه زنه په درجه کې سوق مالدار سوق غریب سوق چې د خستا عقلمند نیت ته خدای بعض ما زغر انجام داشي چې بعضی بعضو پسې ټوکی شروع کیا یو معنا ریم چونی ویزنه د دې زنو درا خادمان او پدې کې رد په سوشلزم باندې سوشلزم چې غي قائل بالمساوات دي چې ارزو کې برابر وازي الله وینا فورتوال خطوال مم پیدا کړې ورحمت ربک خیرون او دې معنا چونی ویزنه د دې زنو لرا خادمان ٹھیک شو لگا نا اعوان او خادمان ٹھیک تا مالدار سڑے دے پیسی ور کی غریب سڑے دے ادلاس کو خدمت کی ورحمت ربکا خیر رحمت درف تاڑیر غرد دائی نچی دی جمع کئی نچی کلا دا دنیا دا جن تیرولو دا معیشت تقسیم اغا دیتا ندے اوالا نو دا رحمت چکم نبوت تی رسالت تی وحی دا تقسیم بدی دا سنگ اوالا شی چی دیوی لولا نزل حاضر القرآن علا رجول من القرآن نازیم رحمت دا مخی سنو لگی دا مضمون لگی دا کنا ولولا ان یکون الناسو امتا واحدا کنوی دا یارا لولا کراہی لولا مخافا چیشی بخرک طولی اواد اللہ پا کفر بانی طول با کافر شی لجعلنا لمن یکفر بالرحمن خام خام بگرد والے آغا چالا چی شرکی دمی رضا انداز سارا او کفر کی پا میرا با انداز بانی سبم گرد والے ندید کوٹو دا چتو ندس پینو زارو وما آرجا او پوڑائی علی های زرون چی پاگی بانی دی ورخ کارکی کی چتا دا بولمون دس پینو زر گردولے وی ولی بویتم ابوابا او دا دیدو کورون دروازی بمون دس پینو زر گردولے وی وصورن او اوغت وصورن کٹونا او کٹونا علی آیت تک ونج دی پاگی بانی تکیا لگئی دا بولمون دس رو زر گردولے وی وزو خروفا او ورکڑ بوی من دیل سر زر او نور خواهس اے کافر رب می دا عرص ورکڑ وی او کدا ورکم ټول خلب کافر شي سم لازمه ده ولې به ټول خلک کافر شي نو کافر بزک ته وګورسو يهود او نصارى امریکایانو مبارکي دلته نه وي په دې مسلمانانو ناغه خدي په موضوع کې روړنه نه خدي هم وخت کې مدا کې کته په نت کې او ځای کې ملګری سره دا راته خو نسبي دی اولاد دي کنه نو په لا باندې تیری کې په روړ باندې نوخه چې ګاډي تیر شي نو پاس داغې نه تیر شي یو ګوره کوي دغه سپین تعلیم یافته دي داغې سپین داغې تعلیم یافته دي لکه اشاره ته وګورې چا اشاره ولګې دا او زموږ ته لو ټایم دی که زموږ ټایم نه دی لګې دا دې لپاره کوي چې تا ته مسلمان اسلام دار ته کا تخکارې کی الله وی کدا یا رنوي چې دا خلق بټول چې دنس شي دا کافر شي لکه ملازمت طبعیه ده طبعیه ملازمت هر چا طبیعت مال او دولت سره در سپین زر غواړي الله وی ما به دي کافر له هر څه سره له هر څه سپینو زر ګرځولې چتونه به د سپینو زر وي پوړې به د سپینو زر وي د کوټو دروازې به د سپینو زر وي پالنګو د سپینو زر وي او نور خاص په مرکړو ډیر څه سره در به مرکړو وان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا ولی نه دی دا ټول مگر سکه د جن دنیاوی ده او اخرت غره استاد اخرت عند ربک ستا رب سکه د پاره د متقیانو د پاره د موحدینو دی دنیا د څه شی یی دنیا چیز ہے کیا لوح قلم ته رہے دنیا څه شی دی خو چې ته سم شو لګا اته تم ویینو لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سق الله الكافر شربت ما او الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنیا د مؤمن د پارا جیل دی نو په جیل کې جریخ په لری شي کوله او د کافر د پاره دا جنت دی نو جنت کې حجور سي دي نو دلل تر په کار کړه او رونو الله یې موږ د کافر له ارص ور کړه وې کنه ارص به ور کړه وې زکه داغه د پر اخرشت دي نه جدل ته مزيو کی کنه جرت دا کنه بل دا چې دار سور ور کړې او دیر دی ارسنت لې نو خبا خفه کې نه دی خو خفه کول واړی کنه زکه دې زمانہ فرمان دی نو خو خفه کول واړی او غریب سړی چې مری چی شی وسره نه فروای سدا چانه بس پاتې کیږي نو دته نه سپاتې کیږي نو دنه زم ازي ور کوم دی بل لګاسي ور کوم نو چې غاسي ور کوم دا ارص په ور کړې وي چې دې په څه خپګي چې وای دا بغلي دا موټر دا جدان نو اس دا خپل ګاډر نو پاتې شو چې اوس فزي کنه مؤمن نه سپادې کی او زیو په مخه باندې خبر به شي چې تا آفت راغله او چې آفت راغله نو غریب سره د خپل ټول کور سامان چې دنا په پړ کې راځم کو پساري کې خو یو خانه کې راغستې دي هغه لټنګ ورکه وی غریبې اوسې خوندو غریبې اوسې خوندو الترو مالداران ته جګوري څوک یو څه تلاندې وتی دي فریج نشي وړه بل شیر شوړ بل شیر شوړ او در ټول سامان په سر کې خو دې خانک لکړنګ ورکې به اوسې خوندو دا دلادي کاکا همدا ملګری دي دې رشتہ داران دي پدا کی دا نیل مردان کی په دې زما کې څټ آو کې څټ هي کې څټ لګولو دا موبایل لګی راوته وي لومبه لومبه دا کې څټ بډی لري ویلګا دا موبایل دا شیز دور نو عام نو لګول ما په کې دا څه کوي دا ټلیفون را پسی وکړو ما ته وای په خو خدا لوخي ټول چې د خاوري نو دا څنګه د پکې ټنګ کومه دا پکې دشتلو الکه دا پکې د سلوارو اوس پتی کې څه سودا نه خو واقعي کنه مطلب داري چې کافر د دې لپاره دنیا ده الله تعالی په بل ارس ور کړی وي چې دې کلمري فلا توجب کا اموالهم و اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا په دنیا کې مسوکی دار دي وتا زقار بزوم کافر التلا سوزي چې دا ورزي ان چې دنه خفص وزي لکا چې دار سره نه پاتشول ادا مزير ان چې دنه پاتش خبره راکې شوې نو خدل تلا خلل ټول کافر کیږي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل په بازار کې تشریف وړو صحابه یو تر بل طرف ته دي صحابي موږ سره چې ګورو یو ورغه مې پروته او بوچې دي دا واړو واړو وګونو د عربو وړکو وګونو والا دا چې دی بيزي دا نه خوخي اټو ور به خوخي اټي اټي دا چې لګا نمبر دې پروته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پر پیسو غخلی مړ دې صحابو ایجی دې چې جون دې نو عیب جنو واړو واړو وګونو دا سوک نه اخلي او نو مړ دې او واړو وګونو هم دي دا به موږ په پر پیسو باندې واخلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وے دے پتا سو بار دو رسپک نہ دے سمرچ دنیا پا اللہ تعالیٰ بار اسپکا دا اللہ تعالیٰ بار دا دنیا اسپکا دا دا دی اسپکواری دا دی ارغمی نہ پتا سو بارے دو ردے پتا سو اسپک نہ دے سمرچ دا دنیا پا اللہ تعالیٰ بار اسپکا دا دنیا دے سے شئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ولولا ان یکون الناس امتا واحدا کدائی رنوے چی دا ٹو خلق با یوڑل شی و کفر بانے نو موږ به دي کافر له دا ارسد سپینو زرو ورځولې اوس به بيفي اچھا بھائی اخرت للمتقین دې ګل اندر به ګل متقین د دې زینا دویم باب دی او من یاسو ذکر الرحمن او پدی کی زجر او تخویف تھی مورزین د قران کریم طرف تا شپږ درشم نه بیان کی او صلیختم یو صلیخ کی تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاما نذهبن بك اف انت تصبح الصم او دلیل نقلی اجماعی دی ټول انبیونه 45 واسال من رسلنا او بیا نقلی تفسیری دی د موسی علیه السلام نه او بیا جواب د صبح د 57 کی او دلیل نقلی تفسیری د چانه د عیسی علیه السلام نه عیسیٰ علیہ السلام نہم دری نقلی تفصیلی او بیا یا عباد لا خوفن دا در این باب دیتر اخیر پوری ای که بشارت او تخویف زجر مشرکین و تاو داور توحید تفصیلا او جواب دشکر بھی چه دا زمانگ سفارشیان دی دا زمانگا سفارشیان دی دا غی جواب او دری دی عقلی اعترافی واتیا کی او دری دلائل عقلیا محضا او آخر کی اعلان د براءت او د بایکاٹ او مې یاسو ان ذکر الرحمن آسوک چو چړون شو یاشو یاما چړون شو ړون شو اعمى نفسه آسوک چړون دې خپل ځان د ذکر د مهربان ذات ته قرآن نه دارنگی ومن یعش ومن غفلا سوک چی غافل شو دا ذکر دا میرا بان ذاتنا دارنگی درم ترجمہ سوک چی احراس کئی مخڑی ومن یعش سو انا ومن یعرز عن ذکر الرحمن ذکر در رحمان توحید دے کنا اقیم الصلات علی ذکری وجہ سوک دو توحید نظر نون کی توحید نہ غافل شو توحید نہ اعراض کی مشرکی نمو سر شیطان لگاو اغای مل گرای او یقینا دا شیطانان خامخا بندی دی را سملارنا از دی گوان دی جدی بسملار روا دی علم ترا ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا دارنگی افاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قسم تاسو وره يهودي نصارى دي کافر داغي تنظیمونه داغي جماعتونه کار کوي بمنګ لارې په هو کوسي په هو او دغه جوړو تاسو له سرایګاری جوړو دا جوړو دا جوړو مخ کارونه کو مخ کارونه کو شیطان به مسلط شوی دی بعد عمل او تخصت کړی دی انجیوګان د کافر صبره چي دي ابدي باندې بنا دي پدی بنیاد دا غی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیل له شیطان فهو له قرین دارنگ ذکر الرحمن نا مراد قرآن کریم ام دے ٹھیک تک انا نو چو قرآن کریم نا سکڑون شو و اخوانم یمدون فی الغیر ثم لا یقصرون اس نے وہی صورت عراف کی کنا شیطان و سرمل گری لا قدن لهم صراطک المستقیم نچې دا الله دې کتاب نه مخ واړي شیطان ملګری نو پس څه کې اخته کوي اده لاله چې د رواني کی خرابيږي حتا تر دې پورې اذا جانا کله چې موږ سره راشي قیامت قیامت کې شیطان او سره دې دا کار نه پکې تر دې پورې چې کله راشي قالا وای بده حیا له تبيني او بینکا حیا رمان زما استاد درمیان زوی بہت المشرقین ریوار د مشرق او د مغرب دی تسنیه تقریبی وای بہت المشرقین ابی اصل قرین ډیر بد مل کرے تو اغه تو بیا وای ته زما ډیر بد مل کرے وای دا ګناونو کی دمغه تکړیو ولی انفاکم الیوم ویلی بشریتا فائدہ نظر کیتا استا نن یعنی قیامت کی اذ ظلمتم زکه چتا شرک او کفر کړی وین صفای د نظر گئی دا خبره چې تاسو په عذاب کې شریک یې لیکل لمر ایمنهم یومئذین شأن یغنی کنه یارا دنیا کې خو البلیت اذا عمت طابت مصیبت چې کلام شي دا اسانی جیلیان چې کله یو جری نی ویراشي کنه او دې په جړا شټول تر راځي وي سړی اصل اجاړي زما یو وی پینځه کال او ډوړي مسالو کار ما لاس کال او دا خوشاله راغې کینه مړ را ده پرې ده اوسو را ده چې سورمن هو کو انو بس پتم بل شروع کی او کله چې په منګي باندې راکې دي یا په تیله باندې راکې دي کنه نه ده خیال دار چې په جهنم کې هم دا څه مونږه تمبل باندې راکې دو ایو بل ته بچدن دا وایو چې بزا ساتیا به حاصلو نه پېش تخریت چاوې زوې دې او شو خپل به وړي خپل به وړم ار یو جان نه یو په خپل عذاب کې گرفتاری پدی اسانتیا ناراضی چیر ابن طول پاداب کی شریک دیم دے دیم دے دیم دے یوبل تبوری اسانتیا به حاصل کی ولین انفاکم الیوم هرگز به فائدہ در نگی تاسو تنن اخرت کی زکه چ تاسو په دنیا کې شرک او کفر کړل دي سو فائدہ در نگی انکم فائل لاده انکم فلدا مشترکون دا خبره تاسو په عذاب کی شریک دی او بل سرا دا در له فائدہ نه در کی ار یو په خپل خلو کې ډوبې او په خپل سزا کې براګیری افانتا تسمع الصم آیاتو اور اول شي کڼو تا خپل خبره یا تلار خودل شړم دوتا او چاته چوي په گمراه کار کې نا نا نا بس تو صرف اراءت کول شي خودنه خو رسول نشي کولی رسول فایما نصب النبکا یا بوز تعالی را سمانه دیتر سزا ورکول نمخ کی مخ کی بتامو قبضہ کو وفات بدی کو فإنا من منتقمون بشک من دین بدلا غستن کیو او نوری نکل لذی وعدناهم یا بمنگا او خایو تا تا اغا عذاب چی دیس رو وعدہ کو بشک منگایو پا دیبان قدرت والا فستمسک پس منگلیو لگوا کلک لاسوا چوا فمسک نه دی کنه فستمسک ډیر کلک لا سوچوا آ کتاب تا هغه ست چې تاسو دایو وی کولی کی قران هم دی او حدیث هم دی یقینا ته بنی غلار بانی قران او سنت دی غرار دنو فإنه لذکر لک او یقینا دا قرآنی کریم لشرف لک تاسو شرافت دی نصیحت تستا شرافت دی ولی زکا چه دا پا جب عربی راغل لکن القرآن و عربی کنا دارنگی چه دیسی لسان و آل جنت عربی او انی عربی احب العرب علی سلاس اگر چه کلام بشتری یقین اندار خامخا شرافت ستا و دا قوم ستا او انو صیتو کا دار سورت تی پا دی سر مشوری گی او انو لذکر لکو لقوم کا تا تب اندری ذکر کی تا کون تو ذکر کی صوفت اسألون زرد چتا سرو پختن کوری کی چه قرآن بانی دی عمل کڑے و کنو کڑے دا انبیاء پبارکی و تپوس کی چه اغی حق رسولے کنو رسولے صوفت اسألون عنہ یوم القیامة لتسألن یوم ازنان النائم لوی نعمت قرآن کریم دیکھنا نصوفت اسألون عن هذا القرآن کیف کنتم بالعمل بی والاستجابت لو ابن کثیر وی تاسو څنګه په عمل کړو تاسو د قبولتیا کړو کنه کړی دارنګ وصوفت اسالون اما قلتم فی و پاکستانانو پاکستانانو هم تاسو کیږي تاسو دې مبارک سی وی ان قیامکم بحقه وان تعظیمکم له وان شکرکم بیا دین نه وداري کوئی د دې نعمت شکریا هم کړو کنه کړی او دا خپل وطن کې هم د دې کتاب قانون نافذ کړو کنه نافذ کړی عن القيام بحقه او عن ذكر هذا الشرف او تسألون عن الشكر عليه غريب القرآن تسألون عن شكر النعمة فيه جواهر الحسان تسألون عن أوامر القرآن ونواهي ابن عباس اعلام الاعلام لكابر نام بمصف 170 بغوري فهذه دا اقوال جمع کرده وصوف تسألون تبوس بكوريكي واسأل من ارسلنا من قبل کمیر رسولینا داغ دری نقلی اجماعی اجمالی دی تا پوسو که داغ اچانا شمون لیگی رستان مخ کی پیغمبران آیا دی لبن گرزلی و بید میرا بان ذاتنا نور خدایان چی دغی عبادت کولی کی دننا ولقد بعثنا فی کل امت الرسول آن عبداللہ دارنگی وما ارسلنا من قبل کام من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون دا تپوس کم زهو یو قول دادی چې دا په معراج کې وو او دین ابي ادادي استدلال کوي یستدل بی حیا علی حیات الانبیاء چې انبیاء حیات دي نو سره تاسو په قبرونو کې وای دا هو معراج کې تپوس ته بارا پېشته به دی باندې دا به تر تفسیر نه دی غور تفسیر واسأل من ارسلنا من کتب من ارسلنا کتابونه زمون د پیغمبرانو هغه په اړه کې تاسو کا دارنګ واسأل او مما من ارسلنا دا امتونو نام يهوديان دي عيسایان دي دیتا تورات راغل انجیل پېښ دې په دې باندې تاسو کا د دې په شریعت کې تحریف یې نه کړي کنه یو تحریفات تي لگا نور په دغه کتابونو کې دانش ته چې د شرک رواله په ګراغلي د شرک رواله په ګراغلي خو ټول نه بهتر تفسیر اغا امام مدارک کړی دی اغا دې بری لیکي وی ليس المراد بسؤال الرسول رسولي ليس المراد بسؤال الرسول حقيقه السؤال حقتا سوال مراد نه دی لكنه مجاز عن النظر في اديانهم دا مجاز دي چې ته د اړې په اديانو کې فکر وکا والفحص عن مللهم تاریخ وګوره دا غې د ملتونو دا غې د دینونو تلاش وکا هل جاءت عباده الاوثار قط في ملت من الانبياء چرته په یو ملت د انبياو کې رواواله د عبادت غیر الله شوه شته دي چې وکفاه نظرا وفحصا نظروا في كتاب الله الموجز در رسول اسلام تاسو ته ضرورت نشته دی داغه نظر داغه تلاش په دې کتاب کیو کنه دې کتاب کې د ټولو پیغمبرانو داغی بیان په توحید سره شوه دی چې قوم داغی توحید بیان کړی دی ها المصدق لما بین دی و اخبار الله فیهم الله خبر ورکړی دی چې بانهم یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان دا مشرکان د الله نه علاوه دا چا عبادت کی چې الله پاغي دلیل نظر आले غلې نو هغه وی دین حقت مراد نه مدارک کوئی پدی زبانی بلکې دا مجاز دی چې تو د تیرو انبیال مسالم داغی د ملتونو په بارکی تپوسو کا تالاسو کا او دارنګ چې دنه سدي نظر وک پای کی او پای کی نظر او فحص دی تالاس دی خپل کتاب تکتل دی دی خپل کتاب کی ټولو پیغمبرانو داغی د توحید خبر ورکړی شوی دی د دې ورکړی شوی دی چې غی د غیر الله عبادت نه دی کړی بلکې د الله غیر الله د عبادت خپل قومونه منع کړی دی خپل قومونه څه کړی دی منع کړی دی انت خبر رااله اوس واسال من ارسلنا قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتا یعبدون دا اجماعی اجمالی دلیل شد انبیاءونا تفسیری اور موسی علیہ السلام پاگی کی ہوتانو عیسی علیہ السلام پاگی کی ہوتانو دیر توحید چگی والی دی نو معلومی کی چید غیر اللہ عبادت ناروا دے کنا اور موسی علیہ السلام دا چگی والی دی عیسی علیہ السلام دا چگی والی دی ولقد ارسلنا ربط میں ہوئی یقینا لگل موسی علیہ السلام اخبر موجزو بان فرعون او دا سردارانو تا نووی آگو یقینا زو استاد درو د مخلوقات نه ما کله چراغ موسی علیہ السلام دی زم په معجزو ناګان دی دای پور خاندل ان خو زم دیتا یو انخه اگر اب لویا وا د مس د خپل ملګرینا رټی د کنه طوفان چند خانو نیوی نیوی او کونیو نس پګایوی مخی تیر اړیو بد بل لویا وا مقصد معجزه کی خو شرواله خود دی په زام کی دروستره بد مخ کی رسخ کاری دلا لویا کاری دا واخذناهم بالعذاب اولی ولدی لرم پا عذاب بانی دیده پارچ دیو پس شی قالو اوی دی اے جادوگرا فکر هر کس بقدر حمت اوس یادار اے علیما سوالو کا زبون دا پارا در اپنے بما آئندک پس او داگی چتا سر وادا کرده بما آئید آئندک یا پا آغا طریقہ چتا دے خودا نکڑی دا یقیدن منگ خام خام ہدایت مندن کیو پہ ہدایت کیو سمیگو کلا بچی داری کمند دینا عذاب نو اذاهم ينقصون تا صورت اعراف کی ویلو کنه دیبا ما ته اون کې ودلوز आवाजو کې فرعون په خپل قوم کې داسې متکبر دی قال یا قوم وی ویلو اي قوم آیا نه زمان را بچای د مصر او نهرونه روان کړیو نهرونه جوړ کړو سلور نهرونه پېشت کړ په دیبانی یو خلجانو دمیاتو طولونو او دارنگی طینس او داغین والو والو نهرون مروار کرو تقریبا سو دریسو شپیتو پوری او گورو دا نهرون دا زمارا تصرف لاندی روان دی تاسو نئی نئی ام انا خیر دورا رامی دیخا او هو خیرون ام انا خیر دیکھ وارا دیکھ ازدگ وارا خود موسیٰ علیہ السلام تذکرہ نکی چاسی نا لده خیریت دی چاپس لکرہ نشی ام انا خیرون زدگ وارا ما من حاضر لذی ومائین داغه نو چې اهو خیر ام انا خیر اصل کې دا څه وګاره خداغه د خیریت ذکر نه کوي چې اسنا د دې خیریت چا په ځل کې ورځيږي زغوارا ما د دې سړی نه هچ دې چې دنو سپکته استغفر الله دې سپکته تا ته بس پکینو تو وګور رستو دا سو وګور رستو تا ته بس پکینو آغا آیت نمبر ولسم وګورا سورة دخان ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم راغلو دیتا پیغمبر عزت من پا الله سبحان الله عواء القلب لا يظلم بدرا الکا د سپو غپا چي دا د سوار لسم سپو مې د سو نقصان نه رسي نه دیو ته سپک وای لیکن الله په ما کریم دی نو موسی دیو تسپک گوری او پا اللہ تعالیٰ مانے سو شہ دے کریم دی عزت من دے دا سے تم زانتاو گورا خلقو تا بسپک کاری لیکن دا اللہ نسوال کو چا دا اللہ کتاب تا ناس دے تا کریمی خواہ تا عزت من دے فروا دا خلقو مساتا ولا ایک آدیو بین او نزدین لے چو واضح بیانو کی نبازی ہوئی دا لکنت تا وجنی جبا کے لکنتو دا خبر ٹک نا دا زکا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکنت ختم شه ہو کنه واحل العقدۃ من لسانی سورہ طه کی سوال کړه دی طه و اشتم اندارنګ چې درسه دی هو درسم د آیاتونو وګوري اصل کې دا د فرعون افتراء او دروغ تړل په دوانی چې دې سم بیان نشي کول زو سم بیان کوم یادارنګي بل چا ته بیان نشي کول دلته موږ ته نه بیان کړي یاد دا چې د بیان ځای نشته نور څوک ډار نه مونږ څه کرامن دی ځان لدی ډله وګور کې ته بیان کوي کار دا هو تار ان سری دینو ور اسرائیل ته موږ تفریدا ته تفریدا موسی علیه السلام بیان ته کوي کار هغه ته موږ جماعت ارسل ما سره معنا بری اسرائیل سو ترجمه موږ لري دري الزام لګاو او یاد دا چې بل چا ته بیان نشو کړو موږ ته بیان کوي موږ باندې زور ور دي یاد دا چې جماعت رشتہ ډار رشتہ نو موږ څنګه راوړم دې موږ ته بیان کوي ولا یکاد یبین فلولا القی علی اسورا ولین را غرض لکی دتا بنگڑی سروزر وګور ما تر سروزر بنگڑی چې درې دي عادت نشته یا ولین راځي د سره ملائک مخترینین لکه ما سره وګور زم ما لخکری دي پوجیان دي د سره پوج پکارو کنه فاستغف قوم فاطعوا بیاقلیکو کمقلیکو خپل قوم جایلو گرزو اغیزو تابیداری کولا پخوانی سمر دا نوابیو دا چوا یا لگه دا مولیانو چی خپلی و رو بی قیم کرو پا سالین طرف باری بی حکمت کهو امیان بی جایل ساتل دیتی زخای ما دیتی چی دیو خودل نو دیتا دا احتیاجای نو باسو دیتی ما شم لخپل بام وی دیتی نکاح خپل ترلشی دیتی جراد خپل گورشی دیبی امون تا وی بیا خمول فاستخف قوم فاطعوا نوابی د خان چې تیر شوی ده د دیر نواب تاریخ دا غبانی دی د کله شوی دو جلد کی تاریخ ته سپینه جامه باندې پر خو دره چې سپینه جامه سو کوجی اکثر بر خلکو چې کم تعلیم کړو د عدالت کته په دې مردانو دي تر پون ته برال راو په تختیل لو دلته به وسید لو او تعلیم به کو هغه نه پر خو دره سپینه جامه چا نه پر خو دنو عامی جامی باچی دا سپینه زمون دا چې دا بی زمون گا دا غدا لکا جامه دا او بیا خپل زوی او اغای چی دن سده مخالف شو دا انگلیزان سر راز بازو آغستو پیشت کرب دی بانی شاخ سرو او دا غست رگی وشنی بی او دا بوی چی دا زمان نه چی دا خزی انگلیزان نراوڑه دی 1962 کی بیا دیر نواب اوچت کړی دی اسلام آباد ته وروستره ولواله بس مړی کو اور اړ واپس اوپدی دی واوس سوات والی صاحب چو هغه دیندار او ناغو حکومت پاسانه باندې پر خو دی او پاکستان سره زم شوی دی هدا شوی دی خو ویری زم قوم باندې بس ټیکس نه سل کال ټیکس باندې او دې چو در جاهلیت خبره وا دا ډیر د جاهلیت نشي دین هغه ډاکول اخکاری و دخکار شو کیو شهوتی و مشاجیان اما کتا تھا شاجیان نواب شاجیان دا آغا نمو لکا اسم بر آغا دیر کی بار بازار نبرا قبرو نئی دی بنگلی دی دا آغای دم روی چی در دا آغو دا چلیو دا سناس تو او کنترا نوکرانو تایوی پیدا دا اولیو نچې دا ولې اخکار به چاره شو کولې خپل خپل ځایونه وو هغه دغه اخکار به دکاو یو اردری چې دغه چې دنه سده ټوپک برابر کو او هغه کونتره وښتله بل نوکر ته ویلې ایولې وې د دې دوره مایر شې دي چې دا مرغې دې الته اشتي چې دې ما وښتې چې دې ختم کا ایولې ای وښته زما استاد محترم ابو احمد سے باچا منیر مرسیم اغا والد سے چو مازیگر بناستو اللہ دیو بخی مازیگر برانے ما خام مز بیچو کو نبیا بتکورتا مازیگر دا بناستو نمونگ تا باچا سے قصہ کولا چی زما دا والد سے پدی اخپا کی دردو نو زما تر چو نو دا دیر نواب چی دن دا اغو یو خاص ٹوپا کو دا به دغه د نوکرانو سره او خلکو ته په پته و چې دا ټوپک د دیر د نواب د نوکرانو دی اردلی به وته وي نو زمون په طرف باندې وي زم اتره او ټو پک ور کړو زم د تر په د پلار په پکې دردو نو دی دا کیو انګرو ربات کی اغل را اوستو چې دی ولا داغ لګي چې زم اتره راوړې د ټو پک وسرو او دغه داسي سټک پورته کړو اوس پر لاره خلاصو سټکی بر پاتې شو ولی ولی ولی سمې کړ دی سچل می کړ دی سچل می کړ دی چې طرف سره आले اغه خیال دا و چې تیر نواب راولې کو او چې تاسو چل می کړ دی وې شړې سچل نشته زما دا روړ دی او د دخ پکې درد چې دل داغ ورګي و سړې داغ نه داغونو ورکو ما کې دی غلو چکړو ما وی چې سچل می کړ دی چې یارا دیر نواب په سړې راولې کو ار دلیل اورا سیدو داسې داغ نه یارا چې نه دا خلقوا داسې یارا فاستخف قومه فاطعوا ټول خلق جاهل ساتو او غي ته علم نه خو دو هغه ول تابعدارو دکه د فرعون طریقه ده فرعون البته دا یو خبر اوري یو خبره چې نوابی دا خانی جاهلیت پکې ډیر دی دا انګريز نه خدا نسبتا ما وګوره دا انګريزانو نه داینه یو لاشه چې نن داخی او د دې دا خو ډیر د سپیروتوب شه دی ته وګوره ټول خلک یې کم عقل کړی دی دکه وت زین کې ورزول چې به زمون انګريزي دی نه ویلي ترقی نشته دی ټول خلق هغه او خپ کې وته نقصان پته ده چې لوډه را تباګ لري الکارې تباګ لري دیم مني بیاو بزروان دي فاستقف قوم فاطعوا اوس به بشوي یو قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کو نسوجی کہ فرعون د کالج یونیورسٹی سوچ کڑے وے د ماشومان کو وجن بن بدنامی دی تاریخ کی باغ وزداری کی رشی دی چې ماشومان جتنا وجری دی فاستخف قوم فاطعوا انهم كانوا قوما فاسقين يقينا دا قوم نافرمان فلما اسفونا ارکل چمنګه غوسه کړلو مطلب داري چې زمون پیغمبران غوسه کړ اولیاء موسی علیہ السلام تنگ کو نو مونږ ته انتقام واغستو غرق نو مونږ دی لره اجمعین ټول فجعلنا مسلفا اوګر ظلم مونږ دی تیرشی نمونه ومصلا فجعلناهم سلفا الله اغرف اغرقنا لما ادعى الانهر لنفسه اغرق فيها ونهرون زمادي كان الله يريد نهرون كي تباكم تاكي زيت ورسوم فجعلهم سلفا فجعلناهم سلفا اغرق ظلم غدي تيرشي نموني او يبرت دپار درستانو دا نمونی شوی ایا ورڅ د پاره د چا درستانو ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منو يسدون متوجی شبای دا آیت کریمه دا هغه 45 سرولا گو کنه ستا خیال لی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون خیال لشتی مطلب داری چې منګه د الله نه الاو نور معبودان څوک نه دي ګرځولي چې دغه عبادت کېدو ندی وی د عیسی علی السلام عیسی علی السلام چې شوی دی الله تعالی وی نمو خو معبود نو ګرځولي ان ویلا عبد الانام ناره وجعلنا مصلی بنی اسرائیل دا د عزت او عنایت دی چې په مثال کې څوک ذکر کړي عیسی علیہ السلام ذکر کړي پښتو په دی باندې او دا داسې ملګرو دیمې طریقې سره الله تعالی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام صفاتونه او کړه سنا او کړه نبی علیہ السلام په قران کریم کې داغي بیان وکړو شته ده نه سورتونه عیسی علیہ السلام په صفاتونو کې نو دی وی خا خا ها عیسایانو د عیسی علیہ السلام عبادت کو کنه دې هم دا غواړي دا محمد ها چې لکه د عیسی غوندې زما عبادتونه شروع کړي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم بل قولوا عبد الله ورسوله ما د خپل درجه نه مو چته وای لکه څنګه چې عیسایانو عیسی علیہ السلام وجد کړو بلکې دا وای چې دا محمد د الله بنده دی او د الله رسول دی خدای دا سیز الٹا کو او ګوره وی دادی چې صفاتونه د عیسی السلام کې کنه سناګانې کوي او دا مقصد دار چې ما معبود وګرځوي ما اله وګرځوي نه نه نه زمون د خپل خدای غوړه دي الیاتنا خیر ام هو ما ضربولو کلا الا جدلا دا صرف د چیر د پاره کوي نو ستا مقصد خدا نه دی چې ته د عیسی السلام صفات کوي او دا سناوي نو ګرته ځان طرف ته ترغیب ورکړي چې ما معبود وګرځوي خدا دې صرف تا سره جګړه جوړي چیر جوړی دا خبرې زکه کوي په دې مطلب باندې پیښې سوچ لو دعا دریم مطلب دریم دادی ان ناسنگ راځي سورتی انبیاء کی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو او تاسو چې د الله نه علاوه عبادت کوئ جهنم خشا کیئ دیوی خان جانم خشاک دی زا عیسیٰ علیہ السلام عبادت شوی دی چی اگر جانم تزی زمون داد اگر اغوارا ندی کانا چی زمون اگر زین زمون داری سرم لڑشی وایا کانا زمون داری سرم ما ضربو لکا اللہ جدلا دا آیت کریم را لے ان اللذین سبقت لهم من الحسن اولائک عنها مبعدون عیسیٰ علیہ السلام بارک دا خبر مکہ ہوئی اغیل زما د طرف نه د مخکې لیکل شوی دا چې دا به جنت ته ځي او دا جهنم ته ځي نو عیسی علیه السلام هغه به جنت ته ځي او جهنم ته هغه نه ځي خو رسول الله اسلام ته الله تسلی ورکړي دی چې دا خبرې کوي پر دې مقصود تا سره جګړه کول دي تا سره باس کول دي سو مطلب مې وروري درې سو گزاره به دې پکړي گزاره به دې پیوشي مخکې ځوکه دا ولما ضرب ابن مریم سلام او کله چې بیان شي زید مریم په مثال کې ناغان قوم ستا داغنا شور جوړ کی یصیحون یزجون پیاشت کرو دی وقالو وای دی آیا الہ زم غور دی او کدی غور دی نه بیان دی دلرتا تا مگر د پاره تش د جنگ جوړولو بلکې دا د قوم جګړمار نو د عیسی علی السلام مگر بنده قدری من په انعام کړه نبوت ور کړه او ګر زول من درا مثلا ای برد د پاره د بری اسرائیل نشانی بغیر د پلار نه پیدا وکنه نشانی و د الله قدرت او معجزات ایم ډیر ناشناو ولو نشا ول جعلنا منکم الله یک چر مو مختلف او واړو نو خامخه او بغرزو بدل ستاسو کې ملائک پدمه کوي او بل پسې با خلیفان کی خلیفگان کی او بل سه برازي تاسو بل ریکو و انه العلم للساع او یقینا دا قران کریم لا علم للساع بیانون کې دي علامات د قیامت علم د قیامت ته بیان اون کې د علامات د قیامت ته یو معنا دیو معنا یقینا دا نبی رسول الله علامه د قیامت تا نبی رسول الله بعثت انا والساعه كهاتين اي ذو قیامت داسیو زمخ کر علامه قیامت رب سر روان دي یا و انه لعلم للساعه یو قرات په دې کې دارې یقینا د عیسی علی السلام خامخ د قیامت تا څه مطلب دالي عیسی علی السلام برازي او قیامت نمخ کی آبا نمخ کی رازی او قیامت پچی دن آغا بیا قائمی گی پیشتکر پا دیبانی نبی علیہ السلام کیف انتم اذا نظر ابن مریم فیکم و امامکم منکم دارنگ یوشکو ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا نبی علیہ السلام وی رازی با عیسی علیہ السلام یقینا دا عیسی علیہ السلام خامخا نخد قیامت تا نو شک مکوی پر آتلو دا قیامت کی او زما تابیداری کوئی رسول اللہ اسلام ہوئی دادا نیغ لارا او بندی نکی تاسو لارا شیطان سمانا دا نیغ لاری نا تاسو بند شیطان نکی پو وسوسو چولو بانی نیغ لار قرآن دا اسلام دی دین دی کنا یقی قانون دا اللہ دی قانون دا غیر اللہ دا شیطان لارا دا کگا لارا دا انہو لکم ادو مبین یقینن دا اسلام دا پارا دشمن دا اخکارا او دا صراط مستقیم دا قانون دا اللہ دا پارا من دیواری دی خلقو او اوالی شید انبیاء علیہ السلام ایخو قائمہ کڑے وا خلافو قائمہ کڑے وا پس دا غیر چه خلافت کا لطل دے بادشاہی راغلی دا حق پرس وقت وقت اللہ پیدا کری دی وقت وقت اغیر چه غوالی دا چه وقت خلقو خلافت کے فائدر اسلامی قانون کی تروس پوری اغلا قائم شوی ندی او انگریزانو دا غیر منحوس او ناکار قانون پاترافو باری دا چلی گی و نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی او بشی یو وقت کی بہوشی لگا تخپل بینت کولا یکلف الله نفسا الا اوس قافلا رفتن دما هم مهرویم از برای چند روز ای بسس د دنیا دا جن دا دلگ وقت پار دی او قافله تلی دا منگو تاسو بزخو پکار داری چه محنت سڑی کئی دیگی آئی ولما جا عیسیٰ بالبیناتی ہر کل رچرا علیہ عیسیٰ علیہ السلام بخکارو موجزو وی ویلو یقینن تاسو تراغلے و پپوی سرا لی اہدی اکم و لی ابین لکم سامل آرد تخیم معطوفن علیہم قدر روبا سکن سامل آرد تخیم او چه بیان کم تاسو تا زنی آگا چه تاسو پک اختلاف کوئی دا حلال و حرامون نو مراد ٹول دی او کستازو پی کری دیتا چه دا کم اخپلو معبودانو حرام کریو نو پر از بس سر حرامو تا سو بازو دا کنا سو بازو کنا نو خو مطلب داره چه حراموال برت بیانوم چه کم شه حرام دی نو سخو آگا دی چه اللہ حرام که خو حرام دی خدا ساگا دی چه ستاسو معبودانو ناکار مولیانو حرام کری دی اگا پر از بس سرا حرام و تطول و حرام و تبعض دی کنه زکا بعض تاکیت چیزی ذکر کئی بعض اللہی تختلیف سورت آل عمران کی مرتبیلی و تاہیر کرنو فتق اللہ ذا اللہ نویرگی زمان تابیداری ہو کئی بشک اللہ زمان امدے زمان در رب دے دے زمان رب اوستاس و رب دے نیکی ود اللہ بندے کی دادنی غلارہ مختلف شورت والی پخبر میں اس کی چاوی دے دے زنان پیدا استغفر اللہ چاوی دے الہ دے مسلمانان و انہ دا اللہ بندہ دی او دا اللہ پیغمبر دی فوائل للذین ظلمو فوائلن پس علاقت دی دا پار دا مشرکانو دا عذاب در ترز در ناکینا دی انتظار نکی مگر دا مقرر گڑائی شراب شدید ناسا پا دی بنا پوئیگی دوستان اگر دا شرک دوستان چی دی پا دا ردبانی بازی با دا پار دا باز دشمنان چی بی دا موحدینو نا آو کانا دا موحدین دوستانا اگر نا ختمیگی او دا مشرکانو دوستانی و بلسرا دا ختم شی یا عبادی لا خوفن علیکم الیوم پہلے کی گی با پابندگانوں میں نشتر سیارہ پتاسو بانن رزی انہ پتاسو غمجن کی گئی پندگان کم دی آگا دی چیمان راوڑے دن پایتنو او دیو مسلمانان کار آمنو بیعتن عقیدیس تصیت اشارہ دا کانو مسلمین آمالیم کول مزر و جا زکاة حج داٹول بگی دی پہلے کی گی با داخل شی جنت تا تاسو ستاسو بی بیانی ستاسو ملگیری دوار مانگا سیدی تحبرون تکرمون ساسو پدی کی اکرام کی گئے تنعمون مزی بئی مزی مزی بئی کہنا یطافو علیم گرزولی بشی پدی بانی چکر بلگولی شی پدی بانی بسحافن پاگا کاسو بانی دو سروزارو و اکواب انو گلاسون اکواب جمع دو کوب دا اللتی لعورو تلا چکڑے و تنی گلاس و فی آما تشتیل الفس او پدی کی بی آگا چی نفسو نیغواری و تلز الاعیون او یخی کی بسترگی یخوال دسترگو مانا مزدری مکوا دا تلز الاعیون لز یلزو لزیز یلززو لکا عز یعزو و تلز الاعیون اصل کی تا تلز الاعیونو پیش جکر با دی باری تلز یلزو لز یلزو تلزو تلزو یخی کی بسترگی یخی کی بسترگی او دا دو جملی دی طول مخلوق تیر دی تفصیل شروع کی کرا چپ جنت کے بدائی دا دا دا تفصیل بشروع کی واتے تینشی دی دو جملوں کی اللہ تعالیٰ دی جنت ارس را ہستے دی وفی آمات اشتہیل انفوس او پدی کی بیاغا چی غواری نفسونا دی جنتیانو او یخی کی بستر گی او تاسو پدی کی ہمیشہی دار جنت آغا میرے کی گی با دار جنت آغا چې په میراث کې در پیش تاسو ته تاسو دا مالو په وجباري د میراث وجب ته عمره صورت عارف کی او بما کنتم تعملون تا تمای جنت خدا الله په فضل ملایويږي بما کنتم تعملون ولي وي نو فضل سبب حقيقي دي او اعمال چې دنه دا سبب ظاهري دي کنه نه کمل بکول غواړي لکم فیا فاجتن تاسو پر بده کې میوي دي ډېره زنی بداګر تاسو خورای دا بشارت اوس تخویف تا وګورا یقینا بدمعاشان مجرمان عذاب د جهنم کې با همیشه نه بس پکوري کې دا عذاب د دینا قوم فی مبلزون ادیبه پدې کې نو امیدا د الله د رحمت نه ادیبه پدې کې نو امیدا د خلاصې دون خلاصې کې بانو ان تفصل نفسم بما کسبت کنه اچھا بھائی وما ظلمناهم من پا دی بانے ظلم نہ دیکھڑے لیکن دے ہوں چھ پا زانون بانے ظلم کا آواز بھو کی دے اے مالک داد جانم مشر مالک تے ماتا اس درخواستو نے جمع کڑی ہو خواہ ہاں بھائی وانا دو یا مالکو لیغزی علینا ربک پیسلہ دیو کی بممان استارب دمرک پیسلہ دی ربا دیو کی بس مونگ دیمڈو شو قالا ملک بوتا وی یوک زر کالا پس بوتا جواب ورکی انکم ماکسون یقینا تاسو درنگ تیرہ ان کی حفظ دیکی بیشک مونگ تاسو تحق را ہوڑے ہو لیکن اکثر تاسو حق لربت گئو جمہور نو لکھو موحدین حق بد لگڑی کر لکا اسو گورا قانون دا اللہ تو خوشا لے ہوں گا و جمہور تو گورا حق بد گنی لیکن اکثر اکم للحق کاریون ام ابرمو امرن آیا دی محکم کردی دی اوکار شد رسول اسلام دا قتل بندو بسی ہوکو نفا اننا مبرمون بشک مگم کلکا ان کیو مطلب دا دی اوکار کلک کردی ستا قتل و مگم کار کلک کردی کانا ستا بچاؤ ام یحسمونا آیا دی گمان کئی ان نالا رسم و سر رمانا جو ہم چھ بشکا منگا ناورو دی اپٹ رازو نے دی جرگی دارو ندوہ کے ٹول ناس سوکانا شیخ نجدی پہ شکر کے شیطان مراغلیو آئی تا اشارہ دا بلا ولینا او زمانگا استازی ملائک دی سر دی اکتبون اگلی کل کئی او آیا انکان الرحمن والا دون زجر دی او رد دی پہ اتخاذ الولد بانی انکان الرحمن والا دون کچر توید میں روان ذات دپارا بچی نو اول بے ما بندگی کولا پیش چکر پا دی بانی خوچ زو دبل چا بندگی نکوم نو معلومی گی چی دا اللہ دپارا اولد نشتے لیکن نیازوری نشتے لیکن ولی ما توقی دا لکا سنگا چی دا استاز سڑے قدر کئی نو دا استاز دا بچو ماغا سی قدر کئی نو کدا اللہ سر دا اللہ بچی وی نو ما بدا غی عبادت کولی لکا دا اللہ عبادت چکوم و چې زه د بل چا عبادت نه کوم صرف دې الله عبادت کوم نو مطلب دا چې الله بچی نشته دي مطلب باندې پېښ وي ان کان زید نه حمار په ونا ہے تر ک زید حمار وي ناحق به وي زید حمار نه دي زکه ناحق نه دي دې انسان دې کنه ناطق دې کنه نو کدا الله بچی وي ما به دا عبادت کولې بچی نشتی زکه د بل چا عبادت نه کوم صرف دې الله عبادت کوم او ایک تفسیر کبیر لکھ لی 27 جز 230 بانی فانا اول العابدین لذلك الولد فان السلطان اذا كان له ولد د باچا چ کله بچی نو فكما يجب على عبده ان يخدم لك سنگ چ پو غلام بانی د باچا خدمت واجب فكذلك يجب عليه ان يخدم ولده فغه بار واجب چ دغه بچو خدمت کی برخلاق واجب بربند زادہ فرض عین چو دعای شاہ زادہ سال و مو صبحو مسا تا سنے دی ویری با شمع شریفا کی چھے دبا چارا بانے قدر واجب دے داگا دا زیر بارن دا کسی چیدن آگا دعا واجب دا چاہتم چیدن دعا کم سال و مو صبحو مسا کال کیوں دا میاش کیوں دا سارم دا مخام دا دے وارٹے بچے دے سرور وارٹے با پنار بانے دا گولائی دا فیشت کر با دی بارے فانا اول العابدین سو مطلب اشی ساگا تور کے سفر کو ذرا تپس کم کر جی سو مطلب ابھی ہوئی یو میں ہوئی سر اللہ دری دی خلقا عدل آپا دی دی ہار ترہ یو شی میں ہونو رکو لگا یو میں ہوئی پدرے ہوگی خودی دری خبر ہے سیوی اللہ خبو دباری صاحب دی کرامت دی قولی نے کہا دیلی رحمان والا دون دیم ترجمہ کوم قل ان کان للرحمن ولدون کچرے دے مہربان ذات دے پارا بچے وے نزا ولد نفرت کون کرم عبادت عابد پ مہر دے نفرت کون سرم راضی ولی دے چاچے بچے وی نو اغا محتاج ای ا کمزوری نطفی نو مجبور ای اولاد غواڑی او خزا غواڑی نو بیا خدا اعلان شنو الہ خو محتاج نہیں کنا الہ خو غنی نو کدے مہربان ذات بچے وے ما بتی اول نفرت کولے خوچ زد اللہ نا نفرت نکوم دا اللہ عبادت کوم دا غبچی نشتے تو رخ کر ایمانا دا درے مترجمہ کیوں سو قول انکان رحمان والا دون او قل ان کان ان په معنا د ما سره دی کنه ما کان للرحمان ولادون مهربان ذات د پاره بچی نه ازول نشته ری زکه خود نمبر 1 د الله عبادت کوم نشته دی کنه زکه زدی الله بندگی کوم قل هو الله واحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ما کان للرحمان من ولد فانا افضل العابدین قل ان کان للرحمان ولد ما کان للرحمان ولد فانا اول العابدین ترجمه دی یاد شوی احسان به پیش کنه دا تحقیق ته کنه بھائی نور به ځان لګورا سبحان رب السماوات والارض پاکی در رب د اسمانو زمکو لرا رب العرش ما یصفون مالک دارش دا سر جدی بیان نه فذروا یخوضوا ویلعبوا عما یصفون من الولد والبنات تیرا الله لونه دی الله نه ازولنی پری دی لرا یخوضوا ویلعبوا چې دی نو دی باطلو کې لوبې کوي تردی پوری چې ملاو شې دې درځر دی آی سره چې دې سره واده کول کیږي وهو الله وهو الذي في السماء الهون الله تعالی ذات دی بر او معبود دی پس مکه کې معبود دی نو دا هغه بچی د ضرورت دی في السماء الهو فی الارض الهو ته ګوره قایدی زوتای چې نکره نکره مو اچ ساری غیر اولای دلته خو نکره مو اچ دی ولی اسمان کې ځان لا اله مکه کې ځان لا اله دی ها ا قاعده اکثریت ده اقولیت ده او چې قرینه په خلاف کې نه زم ټکی مې وي هغه قاعده ده خو چې قرینه په خلاف کې نه چې قرینه په خلاف کې موجودی بس الہیه و ده لزره انما الہکم الہ واحد بدل تبوزدار نه وای چې اسمان کې ځان لا الہ اس بګه ځان لا الہ البته هم ویروی موت څه شه ده انتقال من دارن الی دارن دیو دار نبل دار ته من دارن الی دارن خو نکره دکړه کنه نو دا دار ځان لدی هغه دار ځان لدی دلته دنیاوی ژوند دی الته دنیاوی ژوند نه دی ټیک تک نه نکره په نکران رستو راشی ربا چی تاسو نو لږه کې دا قاعده ده لري معرفه ما چی معرفه صانعین اولای نکره نکره ما چی صانع غیر اولای فانما العسر یسرا انما العسر یسرا العسر العسر معرفه ده یسر یسر معرفه نکره ده نو اذا اشتدت بك البلوى ففكر في لم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرت فافرح لنوا کی دنی دی نی اذا اشتدت بك البلوى مصیبت زیاچی صورت انشراح کے سوچ کوا فعسر بين يسرين عسر دو یسر درمیان زدی العسر عسر معرفه دا ثانی عین ولا عسر بیوی آسان دیا و دوی خوشحال اوسی گا کیش مطلب بانی دارنگی نکره معرفه معاچی معرفه نکره معاچی تاسو دا قیدی سرور و صورتونه ویری دی دل تراغلی دی خدا گوری اصنی جا قیدی دی پکی زوتای چی اسمار کی زان لیلہ اسمار کی زان لیلہ دی نا یو الہ دی اللہ تعالیٰ پا اسمار کی معبود اسمار کی معبود او الحکیم العلیم الحمدللہ خیال دشتی ختمی کی کنا او الحکیم العلیم و تبارک اللذی او ډیر خیرون والا دی او امیشہ دی اغا ذات چه خاص اغلا ربا شاید اسمانو زمکو دا او دا اغا ذات چه دیتر میان زدہ و این دیتر میان زدی و این دو علم السا خاص اللہ سر علم دا مقرر گڑائی دی او خاص دی اللہ تعالی دا متا صحبس کوری کی گئی و لا یملک اللذی ریدون من دون شفا مالکان دی آگا سان چه دی رابط اللہ نا علاوہ رابطت کئی الشفاعت دا سفارش الا من شاید لیکن من شاید سفارش بسو کئی من شاید بالحق چکو دنیا کی دا حق بیان کرو موحد بشفاعت کئی وهم یعلمون او دی پیش چلا چالا سفارش کم ندیم موحد دی او دی پیش جزما خپل خبر کات اخلاص دا صفا دا نبلا بسفارش کئی دا چا سر میں لگو سفارش کون کی سر چا سر میں لگو او کلام دیو سر مقدر کو نلا یملکون شفا ولا یملک الذی یدور من دون شفا مالکان ندی آغا چی دی رابط کئی دا اللہ نے رد صفات اللہ نے علاوہ دا سفارش اگر چی نیکار بندگان دی اللہ لیمان چی کئی نو چا دا پارا بکئی اللہ لیمان شہد بالحق آغا چا دا پارا بکئی چی آغا دا حق گوئی کڑی وا موحدو حق سچے دے لا الہ الا اللہ وهم یعلمون او بیا دی سفارش کون کی تم پتہ لگی چی دے گوارے موحد دے نو قبرونو والا چې تمن دی وای هغه څه کوي چې هل زمون دا کار سرته ورسوا هغه ستاد حال نه خبردار نه دي چې ته موحد یې کنو دا شفاعت در نشي کولای دا شفاعت په قیامت کې الله به تدا ښکارا کې چې دې موحد دي او ګناګار د سفارش ولا وکا ولا یملک الذین یدعون من دون شفا الا لمن شهد بالحق او یعلمون نو د شفاعت خبره به تاسو په اصولو کې کړو کنه وکړي د آیات کې به ته به شرایط ته ویلو کنه بھائی ولا انسان تام کتابو سګه دینا چا پیدا کړ دي لرا نه یقولن الله دی بو الله فانا يفقون کم خو دي اړول شي خالق الله مانی نو اغا بل طرف ته سره دي او الہ بل سوک څنګه مانی وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله وعطفك اغا الصحابه نه عطفك وعنده علم الصا وعنده علم قيله الله سره علم د قول قيل مصدر ده کنه بھائی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال وعن قيل وقال كنه عن قيل وقال كنه نه دی ویلې ار قيل وقال نو قيل قال قول قال قيل عنده علم قيله الله سره علم دو وینا د پیغمبر دی شنا اور قوم لا يؤمنون دا قوم دے جدی ایمان راوڑی اللہ سر دے علم دے یا دادا چوو پمانا دا شہادت دے دسی بشی کنا وقیلی ہی شاید دا وینا دا پیغمبر او قسم می دی پا وینا دا پیغمبر چو ایز مارا با انا اولا قوم اللہ امنون ندا شاید دا پس بانی چلا ننصر انو زبر دی پیغمبر مدد کوم زبر دا خامخا امداد کوم او زبر دا سر منستا کوم دارنگی درے میں ترجمہ وقیلی ہی او شاید دا وینا دا پیغمبر پا تکذیب دا دی خپل قوم بانی چی یا ربی انہا ولا قوم اللہ اتمنون رب امی دا قوم دا جدی ایمان راوڑی دا وینا دا پیغمبر شاہد دا پا تکذیب دا قوم بانی وچی تکذیب ہو کو فاسف آنہم مخوڑا دا دینا وقل اوائی السلام دا جدائی دے بائی کارٹ فصوف عالمون زرد جدی مبالوں کی خپل انجام د صورت میزات او توقع کې ده کنه امتیازات بالکل دا صورت ممتاز دي پرد شرکیات اربع او واری الله له سوک ولد وای دا غیر دم کړی دي الله له سوک الوهیت کې شرکت وای نو فی السماء الا فی الارض الا شرک فی البرکات وای دا غیر مراد سو شرک فی البرکات دا غیر تبارک الذی واستونی او تبارک الذی له ملک السماوات دارنګه د شرک بل ملائکا دا غیر دو مسک استاخیالی وجعلو لو من عبادی جزعا اشایدو خلقم ستکتب شارتهم نو دا اتخاذ الولد ردو مسو قلن کان الرحمن ولدون او دا شرف الالوحیت ردو مسو فی السماع الہ و فی الارد الہ شرف البرکت مسو تبارک اللذی لہو ملک السماوات او دا شرف بالملائکہ دا غیر دو مسو دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا شان دا عیسیٰ علیہ السلام پا عجیبت طریقی سرا او دفع دا شبہی پا حق دا عیسیٰ علیہ السلام کی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا رد دا دلیلون دا مشرکانو بانے چیارا دا منگا آبادی مشران دی منگ دا غی عبادت کو دارنگی دا صورت ممتاز دے پا رد دا الہ مجعول دا زان الہ آلہ گرزائے دا غی پا رد بانے دا ممتاز دے بسم اللہ